przypuszczałem, że wśród gwiazd odnajdziemy swoje twarze. Kolejny raz nie czuję nic, gdy śmiejesz się przestanie. Z nas niepoprawny ja. No powiedz, jak się czujesz, gdy ciągle patrzę ci na ręce i każdą drobną rysę chcesz zamienić na pęknięcie znów. Niepoprawny ja. Niepoprawny ja. Niepoprawny ja. Zespół The October Leaves w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wrócimy tam po serwisie trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 maja, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis trójki. Dokument o utworzeniu Noworosji podpisali separatyści, a to nie jedyna prowokacja na chwilę przed rozpoczęciem wyborów prezydenckich na Ukrainie. Papież odwiedza Bliski Wschód i tam prosi o zakończenie wojny domowej w Syrii. To był atak na europejskie wartości, mówi szef Komisji Europejskiej. Policja szuka drugiej osoby, która mogła brać udział w strzelaninie w Muzeum Żydowskim w Brukseli. Porozumienie o zjednoczeniu w składzie jednego państwa Noworosji podpisali przedstawiciele samozwańczych republik ludowych obwodu Donieckiego i Ługańskiego. Dokument przyjęto na kilka godzin przed otwarciem lokali wyborczych za zamkniętymi drzwiami w sali chronionej przez uzbrojonych ludzi. Do środka wpuszczono tylko rosyjskich dziennikarzy. W obwodach Donieckim i Ługańskim Ukraińcy być może w ogóle nie będą mogli zdecydować, kto ma być ich nowym prezydentem. Separatyści za wszelką cenę starają się uniemożliwić tam głosowanie. Ukraiński MSZ dwukrotnie oskarżył dziś Rosję o prowokację. Po południu armia oddała strzały ostrzegawcze w stronę dwóch rosyjskich śmigłowców, które próbowały wlecieć na Ukrainę. Na granicy zatrzymano też uzbrojonych ludzi i snajpera, który za pieniądze miał zabijać ukraińskich żołnierzy. I o tym z Kijowa Piotr Pogorzelski. Nad ranem na terytorium Ukrainy wtargnęło 5 ciężarówek i 2 samochody osobowe, w których byli uzbrojeni ludzie. MSZ twierdzi, że do takich przypadków nie może dochodzić bez zgody i wsparcia Moskwy. Resort przekonuje, że mimo oświadczeń Kremla, Rosja dąży do destabilizacji sytuacji na Ukrainie przed jutrzejszymi wyborami prezydenckimi. Chodzi o zerwanie głosowania na jak największym terytorium. Z kolei w Charkowie zatrzymano mężczyznę, obywatela Rosji, walczącego wcześniej w Czeczenii, który przyznał się, że jego zadaniem było zabijanie ukraińskich wojskowych. Na przesłuchaniu powiedział, że za żołnierza miał otrzymać $100, a za oficera 1000. MSW poinformowało, że szczególnie chronione będą komisje wyborcze w połowie obwodów. Na razie w obwodzie donieckim uzbrojeni separatyści sparaliżowali pracę 9 z 22 komisji okręgowych, a w ługańskim z 12 nie działa 8. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. W wielu miastach na całym świecie, w Warszawie, w Paryżu, w Monachium, ale także w Brazylii czy Nowym Jorku modlono się dzisiaj o pokój i powodzenie wyborów prezydenckich na Ukrainie. Tymczasem papież zaapelował o zakończenie wojny domowej w Syrii. Ten apel popłynął z sąsiedniej Jordanii. Franciszek, który rozpoczął 3-dniową wizytę na Bliskim Wschodzie, spotkał się w Betanii z uchodźcami z Syrii. Wcześniej, w czasie mszy w Ammanie, także apelował o pokój na Bliskim Wschodzie. W Jerozolimie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Wojna domowa w Syrii wygnała do sąsiedniej Jordanii 500 000 osób. Papież mówił im, jak bardzo jest poruszony ich losem. Bardzo zależało mi na spotkaniu z wami, którzy z powodu krwawych konfliktów musieliście pozostawić swoje domy, waszą ojczyznę i znaleźliście schronienie na gościnnej ziemi jordańskiej. Papież dziękował jordańskim władzom za przyjęcie uchodźców i apelował o jak najszybsze zakończenie syryjskiego konfliktu w sposób dyplomatyczny. Młodzi uchodźcy śpiewali mu piosenki i podarowali palestyński szalik. Wcześniej Franciszek odwiedził miejsce chrztu Chrystusa w Betanii. Przez kilka minut modlił się nad wodami Jordanu. Papież wożony był po Betanii Meleksem, a towarzyszyła mu jordańska królowa Rania. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Jerozolima. Jutro rano papież pojedzie do Betlejem, gdzie odprawi mszę świętą, odwiedzi Grotę Narodzenia i spotka się z uchodźcami. Po południu przyleci do Jerozolimy. Belgijska policja szuka drugiej osoby podejrzanej o udział w strzelaninie w Muzeum Żydowskim w centrum Brukseli. Zginęły 3 osoby, jedna jest ciężko ranna. Padają oskarżenia o antysemityzm. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrała Beata Płomecka. Pierwszego podejrzanego policja zatrzymała kilka godzin po tragicznych wydarzeniach w Muzeum Żydowskim. Jest on właśnie przesłuchiwany. Miał przyznać się, że był na miejscu zbrodni, ale nie wiadomo jeszcze, czy to on strzelał. Jeśli chodzi o motywy, to też niewiele wiadomo. Miejsce strzelaniny, czyli Muzeum Żydowskie, może sugerować, że to był atak antysemicki. Tak uważają ministrowie spraw zagranicznych i wewnętrznych, a także burmistrz Brukseli, według którego miejsce nie było przypadkowe. Prokuratura zastrzega, że te podejrzenia wyjaśni dopiero śledztwo. Mimo to wzmocniono ochronę wszystkich miejsc związanych ze społecznością żydowską i podniesiono stan zagrożenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A media w Belgii łączą strzelaninę z wydarzeniami sprzed 3 tygodni. Wtedy belgijskie władze nie zgodziły się na kongres dysydentów nazywany antysemickim, a policja rozpędziła jego uczestników. Organizatorem kongresu była skrajna prawicowa grupa. I mamy jeszcze informacje dla fanów piłki nożnej. Piłkarze Atletico Madryt remisują po regulaminowym czasie z Realem Madryt 1-1 w finale Ligi Mistrzów, który odbywa się w Lizbonie. Trwa dogrywka. Kolejny serwis w Trójce o północy. Zapraszamy. W nocy burze z zachodu Polski będą się przesuwały w głąb kraju. Burzom ma towarzyszyć grad i silny wiatr. Od 13 do 17 stopni tej nocy na termometrach, a jutro w ciągu dnia, według najnowszych prognoz, burze możliwe we wszystkich regionach Polski. Będą też deszcze, choć i chwile ze słońcem. Na wschodzie i w centrum kraju będzie najcieplej, do 28 stopni, w innych miejscach od 20 do 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kwartet smyczkowy grający jazz. Ma za sobą występy na największych festiwalach w Europie. Współpracował m.in. z Urszulą Dudziak i Bobbym McFerrinem. Atom String Quartet. Zapraszam na transmisję ich koncertu w Trójce. W niedzielę, tuż po 20. Do usłyszenia, Michał Margański. Autopromocja. One, two, three, four. Mało, obiektywnie. 6 minut po 23. Emocje w Lizbonie, emocje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Uspokajam fanów piłki nożnej. Na pewno, jeśli skończy się wszystko przed północą, podamy wynik. A teraz wracamy na koncert zespołu The October Leaves do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na co czekasz? Spowalniam bieg, przyspiesza puls. W mych ustach metaliczny posmak snów. Zbyt krótka noc, za długi dzień. Między sobą odbywamy kilka próżnych scen. Czapki z głów maszeruje król, zanim bez namysłu w stronę przepaść skoczy tu. W głowie coś, co napędza nas, kilka prostych ruchów, nieskutecznych tak jak ja. Tabletek 5, by zacząć dzień, i dwie wieczorem na spokojny sen. Wyprzedzasz cień, w nieznane brniesz, w bujnej wyobraźni jesteś tym, kim chciałeś być. Na co czekasz dziś? Znów opadłeś sił. Dziękujemy bardzo. Kolejny utwór nosi tytuł Za dużo czasu w łóżku, za mało snu. Weszłaś tu. Przez cały czas poszukujesz szans. Półnaga w drzwiach, ręką kryjesz twarz. Dreszczy smak z pozoru odejmuje lat. Wypadam z gry, w której rządzisz ty. W najśmielszych snach nie wygrywam nic. Za dużo czasu w łóżku, za mało snu. Za dużo czasu w łóżku, za mało snu. Nie patrz w tył, bo sparzysz się, porzuć też wspomnienia o złym świecie bar. Bez głowy baw się i głośno śmiej. Zniknął Bóg, pilnować miał w twoich snach. Pozostaje sam nawet gdy nasze serca nagle skończą pić. Przez cały czas poszukuję szans. Półnaga w drzwiach, ręką kryjesz twarz. Za dużo czasu w łóżku, za mało snu. Za dużo czasu w łóżku, za mało snu. Porzuć też wspomnienia złe w świecie barw. Bez głowy baw się i głośno śmiej. Zniknął Bóg, pilnować miał w twoich snach. Pozostaje sam nawet gdy nasze serca nagle skończą bić. Wypadam z gry. Wielkie dzięki. Chcielibyśmy podziękować też wszystkim, którzy pracowali na to, żeby dzisiaj ten koncert doszedł do skutku. Managementowi, Ola Records Management. Oprócz tego dziewczynom i chłopakowi z tyłu. Ja pozwolę sobie przeczytać. Jessica Palisa, Adam Szebesta, Julia Rzezonka, Ewa Kałużycka. Kałużyńska, przepraszam. Boże, ale tak bazgrze trochę. Przepraszam z góry, kupię ci czekoladę na stacji benzynowej, jak będziemy wracać. Oprócz tego osoba, która rozpisała to w fantastyczny sposób, smyczki, Stanisław Leśniewski. Dobrze to powiedziałem, chłopy? Tak, dobrze. I oprócz tego Dawid Blachowski na trąbce. On ciągle znikał, ale jest, jest z nami. Nas nie będę przedstawiać, bo byłoby to zbyt mało skromne. Jesteśmy zespół The October List i tą piosenką pragniemy się z wami pożegnać. Tak naprawdę długa droga przed nami. Dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy, że jesteście. Takie dni jak ten uświadamiają nam, że jest po co robić to, co robimy. Robimy to, bo to kochamy. Dzięki. Czas ukryć jej ostatni raz. Pewnego dnia obrócimy ziemię, cały świat zadrży ze wszystkich sił. Słuchaj się, wiatr przestał wiać dla ciebie. Mamy czas, po co spieszyć się? Zaufaj mi, żyjemy w czasach, gdzie każdy z nas z ukrycia miejsce przeżyć swój ostatni raz. Może dzisiaj odwdzięczysz się miłym gestem. Zdejmij swój jedwabny płaszcz i nago stań. Pewnego dnia wymierzymy w siebie miłych słów i frustracji cios. Przegranych walk nie pamiętam wcale, tylko czas coś do przodu mknie. Zaufaj mi, żyjemy w czasach, gdzie każdy z nas z ukrycia szuka miejsc, by przeżyć swój ostatni raz. Może dzisiaj odwdzięczysz się miłym gestem. Gdzie każdy z nas z ukrycia szuka miejsc, by przeżyć swój ostatni raz. Może dzisiaj odwdzięczysz się miłym gestem. Zdejmij swój jedwabny płaszcz i nago stań. Dziękujemy bardzo. Dobranoc, bawcie się dobrze. Zespół The October Leaves w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Panowie, standing ovation. Koncertowe, specjalne wydanie audycji mało obiektywnie i niezawodna trójkowa publiczność. Czyli co, jeszcze jakiś bis? A może dwa? The October Leaves w trójce! Dziękujemy bardzo. Szczerze powiedziawszy, nie przywykliśmy do tego, do takich oklasków, takiego żywiołowego przyjęcia nas na koncertach, także dzięki, jeszcze raz wielkie dzięki. Zatrzymać się czy biec. Dziękuję bardzo. Niesamowicie dziękujemy jeszcze raz. Jesteśmy z Studio October Leaves. Odwiedzajcie nas na Facebooku. Pomóżcie nam wreszcie wcisnąć, brzydko powiem, wulgarnie wcisnąć naszą silę na listę trójki. To jest bardzo dla nas ważne. Każdy ma w życiu cele. Wy je też macie, także słuchajcie. Jeżeli kochacie robić to, co robicie, róbcie to. Nieważne, czy jesteście najgorszymi kucharzami, gotujcie. My gramy, chociaż nie jesteśmy najlepsi na świecie. Sprawia nam to frajdę. Cześć i czołem. It makes me wonder every single day. The sound of my heart to hide the way. You let me think when you were leaving, you didn't take your coat, and you'll be back. Still reminds me when I was 17. And all of the lights in the sky making me mad, but my feet don't deserve to fly. All of the liars making me sick all the while. Burning too fast, I don't care what they say or stop. Sky making me mad, but my feet don't deserve to fly. All of the liars making me sick all the while. Burning too fast, I don't care what they say. You're the star. And all of the lights in the sky making me mad, but my feet don't deserve to fly. All of the liars making me sick all the while. Burning too fast, I don't care what they say. You're inside. The October Leaves na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wyjątkowy wieczór w audycji Mało Obiektywnie. Będziemy go jeszcze pewnie niejednokrotnie wspominać. A ja jeszcze raz dziękuję wszystkim zgromadzonym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej za przybycie. Dziękuję za tak gorące przyjęcie dla zespołu i polecam jeszcze raz ich nową, pierwszą, a właściwie drugą płytę, Bardziej Znani, Wiecznie Obcy. A za chwilę pojawią się jeszcze na pewno na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. One, two, three, four. Mało Obiektywnie. I could be wrong about anybody else, so don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror, and you don't wanna hurt yourself, by looking too close. Tak brzmi w wersji singlowej Looking Too Closely, piosenka zapowiadająca nowy album Finka. Płyta Heart Believer ukazuje się 14 lipca, a 14 listopada artysta w warszawskiej Stodole da kolejny, pewnie niezapomniany jak poprzednie, polski koncert. Za 26 minut północ zespół The October Leaves zakończył właśnie swój koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Myślę, że chwilę odetchną i pojawią się tutaj jeszcze na moment rozmowy, bo przecież potem przed nimi długa droga do domu. Long way home. A teraz przed nami piosenka, która właściwie powinna zabrzmieć już kilka tygodni temu. Bo kiedy pomyślimy o tym, że za oknem już 30 stopni, to niektórzy z Państwa mogą pomyśleć, że na takie utwory już za późno o tej porze roku. You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose, it will climb.

rozgrywać się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię. Gdy zawołasz mnie, pójdę tam i na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów. Robert Kasprzycki, wciąż w poczekalni listy przebojów programu trzeciego, ale wszystko jeszcze przed tą piosenką, mam nadzieję, tak jak i przed tą, która pojawi się na antenie za moment. Ale to za moment, bo teraz za 19 minut północ w studiu zmęczeni, ale szczęśliwi, mam nadzieję. Oczywiście. Zespół The October Leaves. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Teraz się przedstawcie wszyscy po kolei. Kamil Bartkowiak. Szymon Bartkowiak. Kamil Rytkowski. Piotrek Szopa. Pierwszy raz was chyba wszystkich mam w studiu. Po raz... Tak, tak, bo pamiętam, rozmawialiśmy o tej płycie, która ma się ukazać i wtedy byliście obaj, Kamil i Szymon. To co? Warto było spróbować w Osieckiej? Świetnie. Ja jeszcze nie potrafię się jakoś tak otrząsnąć, bo czekaliśmy na to zawsze. Zawsze coś się zdarza takiego, na co musimy czekać, na co czekamy i to był właśnie taki... Ale może potem to tak lepiej smakuje jeszcze. Dokładnie. Tym bardziej, że planowo by miała być inna data, także tak, umawialiśmy się na 10 dzień maja, a jednak wyszedł wielki finał Ligi Mistrzów. Tak, tak, także wielki finał Ligi Mistrzów. Niestety z takim wynikiem skończony. A, kibice Atletico w studiu też, witamy, dobry wieczór. Barcelony. Barcelony. No nie wiem, nie wszyscy, ale mniejsza o to, wróćmy do brzegu. Także niesamowicie, ja jestem w szoku i pewnie jeszcze parę godzin zejdzie ze mnie za parę godzin dopiero to, co właśnie zrobiliśmy, a wydaje mi się, że takie subiektywne odczucie ze sceny było fajnie, tak przynajmniej ja się świetnie bawiłem. Wasza wierna publiczność dotarła i też myślę, że to był doskonały pomysł, abyście zabrali ze sobą kwartet smyczkowy. I było to takie jeszcze bogatsze niż na płycie. A powiedzcie coś słowo o towarzyszących wam dzisiaj osobach na scenie. Te osoby, no właściwie różnie z nimi było. Kwartet, jeśli chodzi o kwartet. To może ja o kwartecie powiem, tak, bo z kwartetem to jest sprawa dość prosta. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole, w ZST w Rybniku. Także przez przypadek dowiedziałem ale się... Ale fizycznego, nie muzycznego. Nie, fizycznego. Z muzyką nie mam zbyt wiele wspólnego, tak naprawdę. ale jestem nauczycielem wychowania fizycznego i okazało się, że jeden z moich uczniów gra na skrzypcach, także postanowiłem podczas obozu zimowego, na który co roku w szkole jest zwyczaj jeździć, postanowiłem sprawdzić, jak chłopak sobie radzi i byłem pod wielkim wrażeniem, jak taka młoda osoba może tak, brzydko powiem, ogarniać rzeczy, które są dla mnie osobiście za bardzo skomplikowane. No i zaproponowałem mu właśnie koncert w Trójce, czy by nie spróbował czegoś skomponować. Sam nie jest w stanie jeszcze póki co. Myślę, że wszystko przed nim, ale wszystko polecili koledze Staśkowi, także no ja jestem w szoku. Gdy przyszli na próbę, byliśmy naprawdę w szoku, że można coś takiego zrobić w takim krótkim czasie, bo nie było na to naprawdę dużo czasu. A możemy wymienić nazwiska? Będzie im miło? Tak, wystąpili dzisiaj z nami Adam Szebesta, Ewa Kałuzińska, Jessica Palisa i Julia Żazonka. O, proszę. On ma jak pamięć również, do twarzy i imion, ja niestety. Jak również na trąbce towarzyszył nam Dawid Blachowski. No i na klawiszach już coraz częściej pojawia się z nami na koncertach Artur Szablicki. Próby gra z nami już od kilku miesięcy. Natomiast niedawno pojawił się na pierwszym koncercie z nami. Mamy nadzieję, że zagości na wiele kolejnych. Płyta już jest, właściwie dwie płyty, bo to jest tak, że obok tej nowej jest materiał, który był do wysłuchania na waszej stronie internetowej. Ta płyta po angielsku, która kilka lat temu powstała, wy jej wtedy nie wydaliście i to też dobry pomysł, kolejny dobry pomysł, że postanowiliście przy okazji premiery albumu polskojęzycznego przypomnieć i tamten. Właściwie to aż mnie jest głupio się przyznać, że tak naprawdę te pomysły a propos autobusu oraz pomysł z płytą. Autobus, ale to musisz wyjaśnić, co to, o co chodzi z autobusem, bo to tylko na Facebooku się pojawiła ta informacja. Także Także jeżeli chodzi o autobus, postanowiliśmy skompletować skład składający się oczywiście z naszych znajomych, przyjaciół, fanów, który pojedzie razem z nami do Warszawy. Tak, nie powiem, żeby również względy finansowe i oszczędnościowe nie wzięły tutaj góry, ponieważ sam kwartet oraz osoby, które dzisiaj nam towarzyszyły na scenie, no zwiększyły znacznie liczebność naszego zespołu, także musielibyśmy i tak przyjechać autobusem albo dwoma busami, co finansowo prawdopodobnie tak samo by nas kosztowało. Także postanowiliśmy zrobić tę możliwość naszym fanom w Rybniku czy w okolicach, którzy by z nami mogli właśnie przyjechać na koncert. Także... No i licznie się stawili. Machamy licznie, do nich teraz za szyby. Oni do nas machają. Jeszcze będą weselsi, jak będziemy wracać, bo wydaje mi się, jest co świętować. Po takim koncercie na pewno. Ale wszystkie, dokończę, że wszystkie te pomysły, o których mówiłeś właśnie przed chwilą, czyli płyta angielska, świetny pomysł, również zgadzam się z tym, oraz autobus, którym przyjechaliśmy dzisiaj z naszymi fanami, były pomysłami All Records Management tak naprawdę. Aleksander Biela. Aleksander Biela, któremu również dziękujemy, całej ekipie, czyli Maćkowi Witrylakowi i innym osobom, które pracują na to, żeby to szło do przodu, bo idzie, ewidentnie idzie. Podziękowania także dla Aleksandra Iwaniuka. I dla szanownego pana redaktora, który tutaj za organizację tego wszystkiego. Seven Festival 2013 The October Leaves, a kto zwycięży w tym roku na Seven Festival 2014 w konkursie, przekonamy się to już niedługo, na początku lipca. Coś chciałeś dodać? Raczej jak jest cisza wybocza, to mogę o zespołach mówić? Tych, co z Seven Festivalu? Tak, bo to zupełnie... Także ja solidarnie z miastem Rybnik polecam zespół Grawitacja, który naszymi śladami przetartymi zawędrował również na festiwal Seven, także ja trzymam za nich kciuki. Oni dość prężnie też działali na Facebooku, widziałem, namawiali do głosowania swoich fanów i się opłaciło, są w tej ósemce finałowej. Tak. Gratulujemy. Panowie, to jeszcze raz gratulacje, bo tak jak mówiliście, jest czego gratulować. Bardzo się cieszę, że ten koncert wspólnymi siłami dwóch Aleksandrów, Aleksandra Bieli, Aleksandra Iwaniuka, Zofii Selwin, wielu osób, które pomagały w jego organizacji, doszedł do skutku, że zagraliście, możecie już teraz w swoje CV rock'n'rollowe wpisać 24 maja 2014 The October Leaves w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Super, dziękujemy bardzo. To spokojnej drogi do domu i namawiamy jeszcze, przypominamy o tym, że Sheila w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego z nowej płyty Bardziej Znani, Wiecznie Obcy, zespół The October Leaves. płyty bardziej znani wiecznie opcje Sheila w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego zespołu The October Leaves. Grali dzisiaj koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a dzisiejszą specjalną audycję mało obiektywnie przygotowali Zofia Sylwin, Agnieszka Łukasiewicz, Przemek Nowak, Jacek Batkowski i Mariusz Owczarek. Bardzo dziękujemy za to wyjątkowe koncertowe spotkanie. No i polecamy także koncerty zespołu. Najłatwiej sprawdzić to na ich stronie facebookowej. Po północy Michał Margański, a do usłyszenia jeszcze WW z poprzedniej płyty, a nowa już jesienią. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Hotel ten znam, muszę go znać. Sufit ten sam i nie mogę spać. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo się tkni. Zgniata mnie gniot, marność mnie nuda mnie mgli, nudzi mnie splin. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo mi się tkni. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, jak bardzo mi się tkni. Niech trąbi